net als ik. Kom in actie. Word vrijwilliger bij een lokale opvang, word donateur of neem ze op in je testament. Kijk op dierenlot.nl. Dierenlot.nl. NPO Radio 1. Straks in BNNVARA sportcombinatie Erben Wennemars in gesprek met zijn sportman van het jaar. En hey, ik zie dat dat geen schaatser is. Ik ga even controleren of dat klopt. Hoe dan ook, we zijn er zo na het NOS Journaal met Dorald Megens. Met de bonus voor zorgpersoneel is vorig jaar flink gefraudeerd, meldt RTL Nieuws. Medewerkers van zorgbedrijven, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, konden een extraatje krijgen van 1000 euro als dank voor hun inspanningen in coronatijd. Een deel van dat geld is verdwenen in de zakken van directeuren, meldt RTL. Het geschorste bestuur van de SP in Rotterdam en twee raadsleden van die partij richten een nieuwe lokale partij op. Met socialisten 010 willen ze in maart meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Landelijke SP schorste vorige maand het Rotterdamse bestuur omdat het gerwailleerde SP'ers op de kandidatenlijst had gezet. Voormalig advocaat Oscar Hammerstein mag zijn beroep niet meer uitoefenen. De Raad van Discipline in Amsterdam heeft hem van het tableau geschrapt na klachten. Volgens de Raad heeft Hammerstein rond het Marengo-proces de geheimhoudingsplicht geschonden. Rusland en de Verenigde Staten gaan in januari om tafel om te praten over de spanningen aan de grens met Oekraïne. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gezegd. Moskou wil onder meer dat de NAVO alle wapens en militairen terugtrekt uit Oost-Europa. Tim Schaap, het was vanochtend glad in het noorden van het land. Hoe is dat nu? Ja, nu kun je eigenlijk overal weer soepel doorrijden, want de gladheid is zo goed als verdwenen. Wel is er momenteel opvallend druk op de wegen richting België, richting Antwerpen. Onder andere een file op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Voor knooppunt Zoomland namelijk 5 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Even verderop opnieuw een file op de A58 vanuit Breda naar Vlissingen. Voor knooppunt Markiezaat 10 kilometer file, daar ook ruim 10 minuten vertraging. En tot slot de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Voor knooppunt Galder namelijk 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 10 minuten vertraging. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Marcel, Merry Christmas. Gelukkig kerstfeest, Wouter. Het is nu voorbij. Ik wilde het met je hebben over Ginny van Katwijk. Die komt uit Enkhuizen en die springt zonder aarzelen van 20 meter hoogte naar beneden om naar meerdere salto's en schroeven in het water te belanden. Hoe kom je daar nou bij? De World Cup in Abu Dhabi, dicht bij plaatsing voor het wereldkampioenschap highdiven. Ik lees dit even in het Noord-Hollands Dagblad en ik dacht, ja, ik kijk altijd naar highdiven. Waarom doen niet veel meer mensen dat? Waarom altijd naar die A-sporten kijken? Je kan ook eens naar een B-sport kijken, of in dit geval een C-sport. En dan kun je ook, als je uit Enkhuizen komt, tot de wereld op horen. Ik vind het heel bijzonder, want zij komt dus uit Enkhuizen. Ben je wel eens geweest, Enkhuizen? Ik ben er één keer geweest. Gebied. Plat, lelijk gebied. Je zou zeggen van ga fietsen of ga zeilen. Maar ja, zij gaat van rotsen springen die er helemaal niet zijn over Enkhuizen. Maar ze is wel jong begonnen. Dus dan ga je echt dingen afvragen in zo'n interview. Maar goed, het is Noord-Hollands Dagblad. Daar checken ze de feiten niet. Maar ik vind het vreemd. En dat zo'n meisje tot de wereld op kan horen is natuurlijk ongelooflijk. Ja, en daar geniet ik dan van tijdens de kerstdagen. BVSC. BNNVARA Sportcombinatie. 5-5-5-5. Met Wouter Bouwman. En vandaag voor het laatst naast mij in BVSC schaatser en schaatsanalist Erben Wennemars. Goedemiddag Wouter. Goedemiddag Erben, fijn dat je er bent. Vandaag in BVSC een gouden Olympiër en Erben met een hele belangrijke oproep. Dat alles na sport in de media. 5-5. OKT voor en OKT na in de ochtendkranten, schaatsen dus. Met name de prestatie van Sven Kramer wordt uitgelicht. Hij werd gisteren derde op de 5 kilometer en plaatste zich daarmee hoogstwaarschijnlijk voor de Spelen. Na de wedstrijd volgde een Kramer-traditie, een stekelig interview met NOS-verslaggever Bert Maudrink. Dat weet ik niet, Bert. Ik ben blij, ik ben opgelucht. Nou, laten we vooropstellen dat ik gewoon heel erg blij ben dat ik deze rit heb gereden. Oh, die ga je ook rijden? Ja, met EK. Ja, je bent helemaal verbaasd, of niet? Dus jij gaat ervan uit dat ik daar niks te winnen heb. Dit is aannames, Bert. Aannames. Nou, dat werkt zoals jij het zegt, ja. Ja, nee, zeker moet het harder. Dat is ook wel eens fijn. Toch, dat is gewoon blij zijn met Sven Kramer. Dat is ook wel fijn, hè? Ja, Erben, jij bent toch een beetje onze Kramer-fluisteraar. Ik zag dit en dacht, Sven is een beetje geïrriteerd en dan is hij vaak goed. Dan is hij, dat heb je goed gezien. Dat heb je echt goed gezien, want als hij weer goed is, dan gaat hij zich met alles en iedereen bemoeien. En vooral dit interview was heel mooi, want hij was niet alleen Sven Kramer die net gereden had. Hij was ook Sven Kramer die de cameraman even ging corrigeren. De interview even ging corrigeren. Hij stond er samen met Patrick Roest naast hem. Die ging hij ook nog even beschermen en er eventjes dirigeren dat hij aan de kant kon. En dat is wel typisch Sven Kramer. Dat hij echt altijd alles ziet. En dan vooral als hij goed is, dan maakt het niet uit wat er gebeurt. Hij is altijd aanwezig. En dat begon eigenlijk gisterochtend al. Want ik was gisterochtend kwam ik naar de ijsbaan toe. En ik parkeerde mijn auto en kwam hij daar aangefietst. En hij pakte zijn tas ergens 100 meter verderop. Maar dan stond hij al van 100 meter afstand zat hij al naar mij te schreeuwen. Een dat opmerking, je verkeerd stond. Opmerking over mijn auto. En dan denk ik ook bij mezelf, jongen, ga lekker, hou je bezig met jezelf. Ga lekker schaatsen. Maar dat is wel de manier waarop Sven Kramer zich voorbereidt. En dan weet je ook wel, nou, dan gaan er rare dingen gebeuren. Toen hij kritiek had op jou inparkeren, hij is goed. Ja, hij is goed. Het is nog niet helemaal duidelijk, hè, of hij zich nou heeft geplaatst voor de Spelen. Je moet namelijk ongeveer wiskundige zijn om de schaatsmatrix te begrijpen. Dat is een heel ingewikkeld systeem. Jij bent schaatsanalist. Ja. Leg uit. Het is gewoon heel simpel. Oh, het wel. Het is gewoon heel simpel, want het is natuurlijk we maken ons er heel druk om. Er is een matrix. We mogen maar maximaal 9 mannen en 9 vrouwen naar de Spelen toe. Maar de uitslag van gisteren heeft er eigenlijk voor gezorgd dat eigenlijk bij de mannen en bij de vrouwen de hele matrix waarschijnlijk gewoon overboord kunnen gooien. Oh ja, want ik heb hier een hele staardeling voor me liggen. Ja. Die kan weg. Ja, die kan eigenlijk. Dat komt eigenlijk omdat bijvoorbeeld gisteren was Sven Kramer, die is gekwalificeerd. Mm-hmm. Maar ook Patrick Roest. En die hoeven dus ook niet meer aangewezen te worden voor de ploegenachtervolging. Dus die rijden ook al de ploegenachtervolging. Die rijden eigenlijk meteen al, denk ik, al wel waarschijnlijk 2 afstanden. Nou, niet helemaal zeker, maar dat gaat echt heel raar lopen als het niet gaat gebeuren. Bij de vrouwen heeft Antoinette de Jong en Irene Wüst zich geplaatst op de 1000 meter. Dat betekent dat ze zich ook op de andere afstanden gaan plaatsen. En dat betekent ook dat ze de ploegachtervolging gaan rijden. Dus er gaan heel veel mensen die gaan zo meteen dubbelen. En als er veel gedubbeld wordt, dus mensen plaatsen zich voor meerdere afstanden, dan is er geen enkel probleem. En dan gaan we lekker schaatsen. En dan gaan we iedereen sturen we dan gewoon naar de Olympische Spelen die zich gewoon dit weekend plaatsen. Waar ik gewoon blij mee ben, is dat ingewikkelde ding weg kan. Wat mij nog opviel trouwens toen ik sport zat te volgen gisteren, Erwin. Heel wat buitenlanden wordt met kerst gevoetbald. Hè? Ja. En verder is er veldrijden, schaatsers uiteraard in actie. Mm. Eigenlijk loopt alle sport door, behalve onze eigen eredivisie. Mm. Die zijn sinds donderdag in winterslaap, in diepe winterslaap geduikeld. Terwijl de kijkers met de kerst lekker vrij zijn. Ja. Iedereen kan kijken. Ik vroeg sportmarketeer Chris Woerts, ooit de aanjager van voetballen met kerst in Nederland, waarom hebben we eigenlijk geen eredivisie op Boxing Day meer? Dat komt omdat met name de trainers er tegen zijn. Die willen hun buitenlandse spelers ook een rustige kerst gunnen met hun familie in het buitenland. Maar het lachwekkende is dat zodra zo'n speler een transfer maakt naar de Premier League, dan speelt hij gewoon op tweede kerstdag of met nieuwjaarsdag. Dus dat is eigenlijk helemaal geen argument. Het is eigenlijk lachwekkend en dom. Lachwekkend dom nou, dat Chris er niet wordt is altijd een beetje hard, hè? Maar ik geef hem wel gelijk. Ik geef hem wel gelijk, want dat is gewoon dat zijn de momenten wanneer iedereen thuis is en iedereen tv kijkt. En bijvoorbeeld, ik heb hier bij BVC, ik heb zo vaak over dat darten moeten zeuren. En dat vind ik natuurlijk eigenlijk, ik vind daar wel wat van. Ik kan het op de laatste uitzending, kan ik dat wel vinden. Ik vind het gewoon helemaal geen sport. Jij maar goed, het maar, ik vind het een spelletje. Maar wat ze geniaal gedaan hebben, zij doen rondom oud en nieuw, is er altijd dat kampioenschap. En dan is er niks op televisie. Dus iedereen gaat kijken. En dat heeft echt die sport zo groot gemaakt als dat het nu is. Als dat er gewoon ergens in juni was geweest, had niemand zich daar drukker gemaakt. Maar nu is het een fantastische grote sport. En iedereen kijkt naar. En zelfs ik kijk ernaar. Geniaal. Ja. Heel goed. Erben, normaal gesproken op deze plek de sidepick van de sidekick. Ja. Deze keer heb ik een quizje voor jou. Oh. De Europese persbureaus hebben namelijk vanmorgen bekendgemaakt wie de Europese sportpersoonlijkheid van het jaar is geworden. Mm. Dus dan hebben we alle sporters van Europa bij elkaar. Ja, ja. In de top 5 stonden maar liefst 2 Nederlanders op plek 3 en 5. Heb je een idee wie dat zouden kunnen zijn? Ik denk Max Verstappen. Dat denk ik ook. Ja, ja. Die staat op nummer 3. Nummer 3. Oké, en dan nummer 5 is ook nog een Nederlander. Ja. De sportpersoonlijkheid van het jaar in Europa. Personality of the year. Nou, dat ben ik wel heel erg benieuwd naar dan. Ik heb geen idee eigenlijk. Sivan Hassan. Sivan, natuurlijk. Oh, natuurlijk. Ja, fantastisch. Wat bijzonder, een fantastische prestatie. Ja, dat had ik natuurlijk moeten weten. Sivan Hassan. De nummer 2. En terecht. De nummer 2 was Robert Lewandowski. Ja. Dat heeft ook mee te maken dat het een idee is van een Poolse organisatie, volgens mij. Dus, goed, en een beetje een goedmakertje natuurlijk ook nog. Ook nog. Gouden bal komt er nog bij. Gok eens wie er op 1 staat. Wie op 1 staat. De Europese sportpersoonlijkheid van het jaar. Oh, jeetje, daar overval je me echt mee, hoor. Mm. De Europese sportpersoonlijkheid van het jaar. Dit Europees, hè? Ja, nee, ik krijg geen... Novak Djokovic. Oh, echt? Ja, bijzonder, hè? Ja, ik heb Christy Bogert vanochtend eens gevraagd, is dit nou terecht? Nou, Djokovic heeft natuurlijk zeker een goed jaar als je 3 van de 4 Grand Slams wint. Als je voor de 7e keer nummer 1 van de wereld, dan heb je wel een goed jaar. Maar af en toe kleeft er wel ook wel wat negativiteit rondom Djokovic. En als je dan ziet de concurrentie, dan denk ik, ja, nou ja, dan had misschien Maxim wat mij betreft wel mogen hebben. Ja. Als zelfs de tennissers al gaan zeggen dat Maxim wat mogen hebben. Nou goed, Novak Djokovic, namens Erben Wennemars, van harte gefeliciteerd. Erben, we gaan het hebben over een van de mooiste momenten van de Spelen in Tokio. Ik zat hier in de radiostudio. Ja. Midden in de nacht was het hier. Jij is daar langs de baan. Ja. Ik heb het natuurlijk over het moment van Nick Kimman. Hij won het eerste BMX-goud ooit voor Nederland. En dat met een scheurtje in zijn knieschijf. Mm-hmm. Bekend verhaal uiteraard. Maar het wordt nog specialer. Want onlangs ging Kimman naar Amerika om de official die die kniebreuk veroorzaakte te ontmoeten. En hem toch een soort van te vergeven. Prachtig. Het is echt een kerstverhaal. Ja. We hebben verbinding met Papendal, met Nick Kimman. Nick, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe was het om die official, ja, toch de man die al dat leed veroorzaakt heeft, Michael Donovan, hoe was het om hem te zien? Ja, wel bijzonder. Ik ben eigenlijk nooit echt boos op hem geweest. Het is gewoon wat het is en het was een beetje een knullig moment. Mm-hmm. Verkeerde plek op het verkeerde moment, maar ik was zelf heel blij dat ik hem kon ontmoeten en hij volgens mij nog blijer dat we toch dit hoofdstuk mooi konden afsluiten. Nou, dat kan je wel zeggen. Jullie hebben er een soort vakantie van gemaakt. Ik zag biertjes, ik zag wandelingen, een uitje, een kabelbaan. Wat hebben jullie allemaal gedaan? Ja, dat was allemaal in één dag. Oh, het valt mee. Het was één drukke dag. Dus het was echt een hele drukke, volle dag. Maar inderdaad, ik was naar Albuquerque gevlogen, waar hij woont. En hij werkt in een tram, een soort gondel. Ja. Dus we stonden op het dak van de gondel. Ik poepte met mijn broek. Maar dat was wel heel speciaal. En natuurlijk ook gewoon beide kanten van het verhaal delen. Ja. Waarom wilde je er eigenlijk heen gaan? Het heeft toch wel voor ons allebei wel... was natuurlijk wel een bijzonder... een apart moment. Mm-hmm. En voor mij was het redelijk makkelijk het een plekje te geven. Omdat ik natuurlijk goud won en dan... Ja, eind goed, al goed. Maar die Westerman heeft 2 weken in het ziekenhuis gelegen. En best lang moeten revalideren. Ja. Dus ik denk dat het voor ons allebei gewoon fijn was dat we even beide kanten van het verhaal konden delen. Met jou gaat het nu goed. Jouw knie is weer helemaal hersteld. Sinds kort eigenlijk pas echt. Hoe is het met hem? Ja, goed. Hij heeft, toen ik in Nederland gehuldigd was, lag hij nog in het ziekenhuis. Ja. Dus dat geeft al wel aan dat hij... de erger eraan toe was dan ik. Maar het gaat nu goed. Van zijn hersenschudding heeft hij nog wel een tijdje last gehad. Alles gaat goed. Dus eind goed, al goed. Hij heeft jou dus ook gewoon naar goud zien rijden in het ziekenhuis, denk ik. Dus, hij was heel blij dat ik won. Als ik na zo'n ongeluk net op 3 centimeter zilver had gehaald... dan had hij toch achter zijn oren gekrapt van... had hij anders kunnen winnen. Maar wat heeft het jou eigenlijk gebracht, Nick? Wat het mij heeft gebracht? Ja, want ik heb het eerder aan je gevraagd. Je bent echt niet boos geweest, hè? Ik heb zo vaak zelf gesteld, dacht van, hoe zou ik gereageerd hebben? Nou, ik ben niet zo goed als jij. Ik ben ook niet zo'n goed mens als jij. Maar jij bent echt niet boos geweest, hè? Ja, ik weet niet. Als het bij iemand anders was gebeurd, was ik denk ik wel heel boos geweest. Maar als het bij mij gebeurt, denk ik van, het is wat het is. Ik moet er maar het beste van maken. Ja. Ik was er best rustig onder. En ik moet zeggen, ik stond er de hele Spelen ook wel relaxed in. Dat ik dacht van, er is gewoon een realistische kans dat je niet start. Ja. Met al die testen op corona elke dag. Ja. Het voelde een beetje een Russische roulette of je mocht starten. En ik kwam door de coronatest heen. Alleen, ik was er een overstekende official. Ja. wat ik zeg, ik ben nooit echt boos geweest. Natuurlijk besefte ik wel van, het is natuurlijk niet echt een ideaal moment om een scheurtje in je knieschijf te hebben. Maar ik voelde me nog steeds goed en ik was gewoon heel blij dat ik nog kon racen. En dat je dan ook nog goud pakt, is natuurlijk helemaal mooi. Ja, we gaan even terug naar dat moment hoor. Want ik zat hier in de studio elke nacht samen met Suze van Kleef. Het was vroeg, het was kort slapen en dan keken we naar die sport. Was al sowieso bijzonder om dat te zien. Erben, jij stond naast de baan. Zeker. En wij hadden... een soort van contact hier op de radio. We horen Nick, we gaan luisteren vlak na die gouden plak. Kijk, Erben Wennemars staat naast mij, die heeft jouw vader op de FaceTime. Hé, lekker pik. Dat kan toch helemaal niet, joh. Hé, pa, ik hoor helemaal niks van je. Ik weet, je hebt nog een paar flessen Jägermeister in de koelkast staan. Zuip die maar op en ik bel jou wel over een paar uur. Hey, held. En nu hoor ik je. Dit kan toch helemaal niet, zo gek? Waar zit het man? Ben je niet voor niks vroeg overstaan? Ja, Nico, is het om dit terug te horen? Ik was behoorlijk enthousiast toen, volgens mij. Ja, mag het. Ja. Nee, ja, maar het was natuurlijk op dat moment 5:30, 6 ochtends in Nederland. Dus iedereen was al heel de nacht wakker. Mm-hmm. En ja, ik zag op dat moment had ik ook beeld. Dus ik zag mijn vader, mijn oom en allemaal andere mensen die daar waren kijken. Dus die hadden volgens mij al zitten. Dus toen begon ik ook over de Jägermeister natuurlijk. Ja, het was echt fantastisch. Het was een prachtige dag. Het was ik heb twee dagen lang daar langs die baan gestaan. Ik heb vrienden gemaakt met Bradley Wiggins. En ik heb 2 dagen lang niks anders gezegd dan Sir Bradley. Je weet niks van BMX, maar let op Nick Kiemann. En als hij dan ook nog goud haalde. Het waren gewoon mooie dagen. Het was heel mooi. Maar nu ben je eigenlijk... je hebt alles gewonnen wat je maar kan winnen in deze sport. Hoe gaat jouw toekomst eruit zien? Ja, ik denk dat toch sporters eigen is. Dat op het moment dat je een doel haalt... dat je toch snel wel weer nieuwe doelen stelt. Ja. Parijs, Frankrijk is een groot BMX-land. Hm? Dus ja, in het hol van de leeuw kijken of ik mijn titel kan verdedigen. Olympische Spelen daar, hè? Ja, ja, mm-hmm. Ja, over 2,5 jaar nu alweer. Ja. Ja, daar word ik wel enthousiast van. Erben heeft nog een idee voor die Spelen, trouwens, vertelt hij net. Nou, goed, ja, ik denk dat je ook nog wel eens een keertje kunt gaan richten op het baanwielrennen. Heb je dat eigenlijk ooit overwogen? Ik heb dat ooit wel overwogen. En ook vorig jaar, toen met corona alles stil lag... heb ik 2 maanden op de baan gefietst. En dat vond ik echt wel mooi. Ja. Maar nu in 2,5 jaar in een andere sport Olympisch niveau halen... waar Nederland al zo goed in is... Ja. Dat is niet echt realistisch, denk ik. Nou, ja, ik weet dat in ieder geval Theo Bos, baanwielrenner Theo Bos... die ziet het wel in je zitten, weet ik. Ja, nee, ja, dat heeft Theo vaak genoeg gezegd. Ja. Ik denk dat ik om de week wel... om de week is misschien overdreven... maar om de paar weken wel een bericht van Theo krijg. Ja. Maar wat ik zeg... Frankrijk is echt een groot BMX-land. Dus daar wil ik hoe dan ook gewoon... Zo is de BMX. Eerst luxe problemen. Wie weet daarna. Eerst even goud pakken. En Theo Bos zit nu in China als bondscoach daar. Dus daar heb je even geen last van. Dat scheelt. Nee. Niek, bedankt. Niek Kibban, dankjewel man. Leuk om je te spreken. Strong. hebben we hem, Mars. Jij mocht één plaat uitkiezen inderdaad, om te draaien. Dit is toch een prachtige plaat. Je zingt hem gewoon mee. Zeker weten. Ja, ja, dit is waar het leven om gaat. Soms zit het tegen, soms zit het mee. Soms is het zo weer fantastisch. En dan denk je dat alles weggaat. En BVC gaat ook weg zometeen voor mij. Dus het, maar er, kan, er komt vast wel weer wat anders moois. Wanhoop niet. Wanhoop niet. Wanhoop nooit. We gaan niet wanhopen, we gaan wel een soort afscheid van je nemen, Erben. Want dat is het toch. Het is vandaag jouw laatste BVSC ooit. 11 jaar lang ben jij voor BNNVARA in diverse programma's en hoedanigheden op de radio geweest. En de afgelopen 3 jaar was dat bij ons, bij BVSC. Deze laatste keer krijg jij de vrije hand. En jij mag dus zelf bepalen waar je het over wil hebben. Brandbos. Nou, ik wil het heel graag hebben over gezondheid. En hoe belangrijk gezondheid is. Hoe belangrijk... Ik zie nu allemaal dingen gebeuren in de wereld, die had ik nooit verwacht. Maar het gaat wel over corona. Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet meer ziek worden? En gezondheid is eigenlijk nu moet het superbelangrijk zijn. Maar is het eigenlijk niet. Het is een sluitpost. En ik zet me daar al jaren in. Want er komt zometeen een andere pandemie die nog veel groter is dan corona. En dat is namelijk overwicht. En daar moeten we echt iets aan gaan doen met z'n allen. Ja, je kan niet zeggen dat jij je niet daarvoor inzet. Want jij hebt het eigenlijk altijd over. Op deze plek. Maar wat kunnen we daar nou aan doen, behalve het blijven zeggen op de radio? Nou, ik heb geleerd dat ik eigenlijk... Ik ben misschien wel niet de juiste persoon die dat moet zeggen. Want ik ben namelijk heel erg topsport en sport geweest. Wordt het al heel snel belerend. Mm-hmm. Ik moet eigenlijk een stapje lager gaan en ik moet mensen gaan uitnodigen om ook te gaan bewegen. En dat moet iedereen wel gewoon gaan doen. Ik denk dat ik daarom ook... zet ik me ook in voor bijvoorbeeld de jog, maar ook voor de Daily Mile. Dat is een initiatief waarbij ik dus zoveel mogelijk kinderen op lagere scholen wil laten hardlopen. Iedere dag een mijl per dag laten hardlopen. Maar is dat hardlopen of wandelen? Hardlopen, wandelen. Het gaat niet om... Ik had toevallig net een heel leuk gesprek met jou over jouw ambities over hardlopen. En dan... Mm-hmm. En dan merk ik gewoon dat je eigenlijk heel graag wil dat je dan dat ik mijn goedkeuring wil hebben. Van ik ben die topsporter en ik kan ook heel hard lopen. En dan denk je, maar het gaat erom dat je in beweging bent. Het gaat erom dat je iets gaat zoeken wat heel laagdrempelig is. Wat je vol kunt houden, niet alleen nu, maar de rest van je leven. En dat je dat ook beseft. Dat je beseft dat als je gezond in je lichaam zit, dat je dan echt een leuker en beter leven hebt. Dus het gaat er niet om dat we allemaal hard moeten gaan. Voor sommige mensen wel, voor andere mensen niet. Maar dat je in ieder geval in beweging komt. En ik geloof ook dat obesitas is het grote gevaar voor later. En iets wat mij wat ik heel erg geleerd heb, is dat obesitas is een normaal gevolg van de abnormale omgeving waarin we leven. Dus wij hebben onze samenleving zo ingedeeld dat als we niet actief bezig zijn met een gezonde leefstijl, dan zal uiteindelijk iedereen ongezond worden. Dat hebben we gedaan met z'n allen, helaas hebben we dat. Maar de jeugd heeft daar nooit voor gekozen. Dus ik vind dat we op scholen weer mensen moeten gaan leren dat je iedere dag weer actief bezig moet zijn met gezondheid. En daarvoor is een Daily Mile heel belangrijk. Het gaat niet om hoe hard je loopt. Het gaat erom dat iedereen meeloopt. En het gaat niet om dat je een mijl loopt. Voor mij loop je 900 meter of 1000 meter. Maar dat je leert op jonge leeftijd dat je er iets voor moet doen. Dat het niet vanzelfsprekend is. En dat vind ik belangrijk. Vooral in deze tijd. En eigenlijk vind ik het ook heel jammer dat het dan zo naar de achtergrond komt. Hè? Het is nu eigenlijk is het moment dat we zeggen, we moeten nu gewoon met z'n allen doorpakken. We moeten nu echt oppakken. En als we dan onze minister-president bijvoorbeeld horen, de afgelopen week terwijl de aankondiging was dat er weer een lockdown kwam, denk ik, een mooi verhaal. Ik geloof het allemaal wel. En aan het einde zegt hij nog even 2 zinnetjes erachteraan van, jongens, wel naar buiten gaan, wel blijven sporten, want sporten is belangrijk. En ik hoor dat en ik denk, ik geloof hem niet. Dat is er door een tekstschrijver gewoon ingeschreven van, roep die sporters, schrijf het er eventjes in, dan zeg ik het nog even. Dan is het genoemd, het wordt dan is het genoemd en dan kunnen we die weer afvinken. Nee, dat vind ik echt erg. Wouter, vind ik echt erg. Het is namelijk echt belangrijk. We moeten echt in beweging komen. We moeten het echt doen. En door alle departementen heen. We moeten kijken van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we niet alleen een fantastisch topsportland zijn, maar dat we ook het sportiefste land van de wereld worden. En de gezondste samenleving van de wereld worden. Want als we dat zijn, dan hebben we een fantastisch land. En dan is iedereen gelukkig, volgens mij. Mooi. Erben, dankjewel. Ja. De mensen die zich afvragen, waarom nemen ze niet op nog grotere wijze afscheid van Erben Wennemars? Nou, dat is ooit gedaan toen jij stopte met schaatsen. En dat is toen helemaal fout gegaan. Er is op gigantisch grote wijze afscheid genomen van jou. Jij stopte met schaatsen. Ja. Mart Smeets kwam daarvoor. Ja, die had een speciale Erben Wennemars trui ongeveer aangetrokken. Zeker. Die deed afscheid van, die maakte een prachtig afscheid. Een dag later ging ik weer schaatsen. Ja. Ja, dus dat is ook iets geleerd heb. Stoppen. Daarom zeg ik ook altijd over Sven Kramer. Nooit stoppen. Stoppen is een klein beetje doodgaan. Je moet altijd door blijven gaan.

NPO Radio 1.